Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah. Nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize selam selam getiriyoruz. İmam Buhari'nin Kitab-ı Tevhid'inden 35. babı almaya devam ediyoruz. Babu kavlillahi teala yuridune en yubeddilu kelamallah. Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar babı. 125. hadise geldik zannedersem. Ayşe hadisi. Ayşe anamızın hadisi. Evet. Kim okuyacak? Yok ha. Oku bakalım. Kâle İmam-ı Buhari rahimahullah. حدثنا حجاج بن من هال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد الايلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا وكل قال حدثني طائفة من الحديث الذي قال حدثني عن كل مي وكل مو كل وكل قال حدثني طائفة من الحديث الذي قال حدثني عن عائشة وقالت ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل براءتي وحيا ينزل براءتي وحيا يتلى ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بإفك عشر آيات بالإفك عشر آيات. Evet, yani 10 ayet. Evet. Ali oku. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا حجاج بن من حالد قال حدثنا عبد الله بن عمر بن ميري قال حدثنا يونس بن يزيد الايلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا وكل قال حدثني طائفة من الحديث الذي قال حدثني عن عائشة قالت ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل براءة وحيا يتلى ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله بأمر يطلع ولكني كنت أرجو أن يرى Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme fin nevmi rü'ya yüberri'ni allahu biha fe enzer allahu teala innel lezine ca'u bil-ifki el-aşar ayati. Evet. Harun abi oku. Bukhari rahimahullah haddesene haccacı min hali gali haddesene Abdullah ibni Umar'ın Nümeyri'yü gali haddesene Yunus ibni Yezide de Eliyü gali olmadı mı? Yezide Eyliyü gâle semihtü zühriye gâle semihtü urbete ibne zübeyri ve se'id ibne müseyyibi ve albamete ibne ve qâsi ve ubeydallâhi ibne abdillâhi an hadisi Aişe'te zevcil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hine gâle lehâ ehlül ifkime gâle teberre ehlallâhi mimme gâle ve kullu gâle haddeseni ta'ifete minel hadisillehi gâle haddeseni an Aişe'te gâle vele ki vallâhi mâ kuntu ezunnu ennallâhe yüzülü birâeti vahyayın yüzle veleşetni fi nefsi kâne ahbara bil en yetekellem allâhü fiyye bi emrin yüzle velâkinni kümcü erdu en yera evet. Yera Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi nevmi rü'ya يُبَرِّئُنِ اللّٰهُ بِهَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى اِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْاِفْكِ اِفْكِ الْعَشْرَةِ اَيَاتِ. Evet. Halil oku tercümesini. Bize Yunus İbn Yezid el-Eyli tahdis edip şöyle dedi. Ben Ez-Zühri'den işittim. Şöyle dedi. Ben Urve İbn-i Zübeyir'den, Said İbn-i Müseyyeb'den, Alkame bin Vakkas'tan ve Ubeydullah bin Abdullah'tan iftira ehlinin peygamberin zevcesi Ayşe radıyallahu anh hakkında dediklerini ve Allah'ın da iftiracıların dediklerinden onu temize çıkardığı zamanki hadisini işittim. Bunlardan her biri bana Ayşe'den tahdis ettiği hadisten bir taifeyi tahdis etti. Bir daha bunlardan her biri bana Ayşe radıyallahu anh'tan tahdis ettiği hadisten bir taifeyi tahdis etti. Ayşe radıyallahu anh hadisinin sonunda şöyle demiştir. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın benim beraatim hakkında tilavet edilecek bir vahiy indireceğini hiç zannetmezdim. Ve elbette benim şanım, benim nefsimde Allah'ın benim hakkımda tilavet edilecek bir emirle tekellüm etmesinden çok hakir idi. Fakat ben Resulullah'ın uykuda bir rüya görmesini ve Allah'ın beni o rüya ile temize çıkaracağını ümit ediyordum. Nihayet Yüce Allah şu 10 ayeti indirdi. O uydurma haberi getirenler içinizden bir zümredir. Onu sizin için bir şer sanmayın. Bilakis o sizin için bir hayırdır. Onlardan herkese kazandığı günah vardır. Onlardan büyüğünü üzerine alan adam en büyük azap onundur. Evet. Sen de oku tercümesini de. Bize Yunus İbni Eyl'i tahdis edip şöyle dedi. Ben Ez-Zuhri'den işittim. Şöyle dedi. Ben Urve İbni Zübeyir'den, Said İbni Müseyyep'ten, Alkame İbni Vakkas'tan ve Ubeydullah İbni Abdullah'tan iftira ehlinin peygamberin zevcesi Ayşe hakkında dedikleri ve Allah'ın da iftiracıların dediklerinden onu temize çıkardığı zamanki hadisini işittim. Bunlardan her biri bana Ayşe'den tahdis ettiği hadisten bir taifeyi tahdis etti. Ayşe radıyallahu anha hadisinin sonunda şöyle demiştir. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın benim beraatim hakkında tilavet edilecek bir vahiy indireceğini hiç zannetmezdim. Ve elbette benim şanım, benim nefsim elimde Allah'ın benim hakkında tilavet edilecek bir emirle tekellüm etmesinden çok hakir idi. Fakat ben Resulullah'ın uykuda bir rüya görmesini ve Allah'ın beni o rüya ile temize çıkaracağını ümit ediyordum. Nihayet Yüce Allah şu 10 ayeti indirdi. O uydurma haberi getirenler içinizden bir zümredir. Onu sizin için bir şer sanmayın. Bilakis o sizin için bir hayırdır. Onlardan herkese kazandığı günah vardır. Onlardan büyüğünü üzerine alan adam en büyük azap onundur. Evet. Ayşe anamızın hadisi. Şimdi bu hadiste dikkat edersek İbn-i Şahab Ez-Zühri 3 ayrı kişiden rivayet ediyor. Yani senette 3 ayrı ney? İsim zikretmiş. O 3'ü de kimden naklediyor bunu? Ayşe annemizden naklediyor ama kendi kanalıyla. Yani İbn-i Şahab Ez-Zühri hem Urve İbn-i Zübeyir'den bunu duymuş, hem Said İbn-i Müseyyep'ten bunu duymuş, hem de Alkame İbn-i Vakkas'tan bunu duymuş. Sonra Ubeydullah İbn-i Abdillah'tan bunu duymuş. Yani 4 kişi oldu. Bazı senetlerde Ubeydullah İbn-i Abdillah yok. Ama burada 4. Urve İbn-i Zübeyir, Said İbn-i Müseyyep, Alkame İbn-i Vakkas ve Ubeydullah İbn-i Abdillah. Yani ne oluyor böylelikle? Tabaka birden fazla ne yapıyor? Kişiden rivayet ediliyor. Evet, söyleyin teker teker. Evet, 1. Urve, 2. Said İbn-i Müseyyep. 3. Alkame İbn-i Vakkas. 4. Ubeydullah. Evet. Yani gördüğünüz gibi Zühri ne yapıyor? Bunların dördünden ne yapıyor? Hadis rivayet ediyor ve bunların her biri hadisi kimden rivayet ediyor? Ayşe anamızdan rivayet ediyor. Yani normalde diğer tabakalara bakın. Haccac ibn Minhal bir kişi, bir tabaka. Abla ibn Amr en-Nümeyri bir tabaka. Yunus ibn Yezid el-Eyli bir tabaka. Sonra Zühri. Ama dikkat ederseniz tabi'in tabakasındaki bunların bir kısmı küçük sahabi. Ne olmuş? 4 tane ravi var elimizde. İşin ehemmiyetine binaen. Yani demek ki bu çokçası tarafından bizzat bu haliyle ne yapılıyor? Biliniyor. Bu haliyle biliniyor. Her yerde böyle karşımıza çıkmaz. Aralarında dikkat ederseniz an yok. V var. Zühri her birinden rivayet ediyor. Bunu nereden anlıyoruz? Orada bir cümle var ya, iki kere okuttum Halil'e. Ve kullun haddefeni taifeten minel hadifilleri haddefeni. İbn-i Şahab Ez-Zühri diyor ki bunlardan her biri diyor, her biri diyor, bunu Ayşe anamızdan rivayet edenlerden her biri, her bir rivayet etti taifeden bana bunu rivayet etti ayrıyeten. Yani ne demek istiyor burada? Zühri diyor ki yani diyor ben bunu diyor sadece bunlardan bir tanesi kanalıyla değil, dördü kanalıyla onların rivayet ettiği taifeden bizzat bana tahdis edilenden size ne yapıyorum? Rivayet ediyorum. Ama kimden? En sonuç itibarıyla Ayşe anamızdan. İşte burada bize bu faydayı sağlıyor. Bu çok önemli bu. Evet, o cümle. Ve kullun haddefeni taifeten minel hadifillezi haddefeni. Her biri ayrı ayrı. Aynı anda kalkıp dördü birden Zühriye bunu ne yapmıyor? Bir seferde ne yapmıyor? Zikretmiyor. Yani Urve bir mecliste, Said bir mecliste, Alkame bir mecliste, Ubeydullah bir mecliste. Her biri bir taifeden rivayet ediyor bunu. Doğrudan Ayşe anamızdan da rivayet etme şartı yok. Olay Ayşe anamıza varıyor. Olay kime varıyor? Ayşe anamıza varıyor ama muhtemelen arada başkaları da mevcut. Bir taife diyor çünkü, grup. Ne diyor? Bir grup diyor. Ama senedin zahirinde olay kime bağlanıyor? Ayşe anamıza bağlanıyor. Bunu unutmayacağız. Bak böyle bir şey ilk kez çıktı şu anda Kitab-ı Tevhid'de karşımıza. Olayın ehemmiyetine binaen. Çünkü yaygın bir olay ve iman ve küfür arasında, iman ve nifak arasındaki bir hadisedir bu. İman ve küfür, iman ve nifak. İman ve küfür kim için? Kafirler için. Ya da akideten münafıklar için. İman nifak kim için? Müslümanlar ya da amelen münafıklar için. Yani dikkat edeceğiz. Evet. Şimdi dönelim hadisimize. Diyor ki min hadisi Aişe'te Zevcin Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Peygamber aleyhissalatü vesselamın neyi? Eşi, hanımı, Ayşe anamızdan. Ama Ayşe anamızın neyinden? Dikkat edin, neyinden? Kendisinden değil, doğrudan. Bak, çok dikkat edin, oraya dikkat edeceksiniz o lafza. Bunlar boşuna kullanılmıyor. An Ayşe'te değil bakın. Evet. An hadisi Ayşe'te. Yani bunlardan her biri, dediğim gibi, illa doğrudan Ayşe anamızdan alma şartı yok. Bir taifeden, bir gruptan Ayşe anamızın hadisini ne yapmış? Dördü ayrı ayrı kanaldan kime vermiş? İbn-i Şahab'e, Zühri'ye vermiş. Ama bu hadis kimin hadisi olarak biliniyor? Kaynak, temel Ayşe anamızın. Yoksa başka kanallardan da rivayet edilmişti. Birazdan alacağız mesela. İbn Abbas'tan da rivayet edilmişti. Bu önemli. Şimdi burada dikkat ederseniz Zevç kelimesi. Normalde halbuki hanıma zevce denir. Değil mi? Hanıma zevce denir. Sonunda bir T vardır değil mi? Burada yok. Neden? Zevç kelimesi karı ve koca arasında genelde müzekker olarak kullanılır Arapçada. İlla zevce demeye gerek yok. Yani hanım kocasından bahsederken zevç diyebilir. Koca hanımından bahsederken zevç diyebilir. Burada bir problem yok Arapçada. Çünkü hükmü galip nedir burada? Zevçtir. Ya işte Arapçada hata var. İşte erkek kocadan bahsediyor, kadın zikretmemiş değil. Hayır. Yani onun manası Aişete zevcetin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama birbirinden müteradifen ne yapılıyor? Kullanılıyor. Demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımı. Özellikle vurgulanıyor hanımı olması. Özellikle an Aişete de diyebilir. Ama dememiş. Evet. Hine gale leha. Ona dedikleri zaman. Leha. Hakime dönüyor. Ayşe'ye. Ehlül ifki, ifk ehli. Ma kalu, dedikleri şeyleri. Yani bu ma kalu, Ayşe anamıza dediklerinde, Ayşe anamız hakkında dediklerinde, ne dediklerinde? Ağzına geleni dediklerinde. Burada ma kalu ne demek? Ağzına geleni dediklerinde. Bir laf söylememişler, çok söylemişler. Ağızlarına geleni söylemişler. Bir bırakıvermişler ağızlarını, bir açılmış o çene, onları nar-ı cahime sokmuş. Evet. Feberreha Allah mimma kalu. Oysa Allah ne yaptı Celle Celaluhu? Onları yalanladı değil mi? Kimi tebriğe etti? Ayşe anamızı. Temize çıkardı. Evet. Şimdi if kelimesini alalım, ondan sonra meseleye döneceğiz inşallah. Şimdi if kelimesi kullanılmış. Bakın Arapçada iftira var. İftira. Buhtan var. Evet. Ama ne iftira kelimesi ne de buhtan kelimesini kullanmamış. Ayette de kullanılmamış. Hadiste de kullanılmamış. Neden? Nedir bu ifk? Diyor ki alimler, eblag ma yekun minel kebbi vel iftira. Evet. Bu diyor yalandan ve iftiradan diyor daha ney? Tehlikeli. Daha ney? Kötülük olarak, ifade ettiği anlam olarak ney? İleride. Daha belir. Daha açık. Yani yalan ve iftira bunun gerisinde kalıyor. Yalan ve iftira bunun gerisinde kalıyor. Bu yalan ve iftiradan daha önde. Evet. Ve kıyle huvel buhtan. Denildi ki buhtanla aynı anlam. İfk. Denildi ki ifk buhtanla aynı anlam. Evet. Yalan ve iftiradan daha önde. Denildi ki buhtanın kendisi. Sonra diyor ki La teş'ur bihi hatta yefce eke. Evet. Sen onu hissetmezsin diyor. Ta ki birdenbire ansızın onunla karşılaşırsın. Yani hakkında iftira atılan insan hiç hissetmez bu iftira anlatılacağını. Ya da böyle bir yalanın ortaya ne yapılacağını, koyulacağını. Ta ki birdenbire küt diye karşısına ne yapar? Çıkar. Müfacie. Ansızın. He. İftira ve yalanı bekleyebilirsin. Onu demek istiyor müellif. Ama ifki hiç beklemediğin anda birdenbire karşında ne yaparsın? Bulursun diyor. Sonra diyor ki ve asluhu el ifk. Aslı iftir diyor. Ve huvel kalp. Kalp, değiştirmek. Ne yapmak? Alt üst etmek. لَاَنَّهُ قَوْلٌ مَأْفُوك عَنْ وَجِهِ. Çünkü o yönünden, rotasından saptırılmış sözdür. Çünkü o yönünden, rotasından ne yapmış? Saptırılmış sözdür. Evet. Yani demek ki ifk, yalan ve iftiranın da ötesinde ne? Buhtanın kendisi. Buhtan çok kötü yalan demek. Hiç mesnedi olmayan bütün yalanlar zulümdür. Ama bu buhtan dediğimiz olay nedir biliyor musunuz? O yalanın da ötesinde. Hiç hak edilmediği halde. Hiç layık olmadığı halde. Ne yapmak? Böyle bir şeyle iştigal etmek. İfki demek ki böyle açıklamışlar. Şimdi hadisi almadan önce isterseniz ifkle alakalı Nur suresinden ayetleri okuyalım. Sizde 10 ayet diyor. 10 ayet. Yani 11'de başlıyor. 21'de bitiyor Nur suresinde. Ama tefsirlerde bu 10 ayet olarak geçmez. 18 ayet olarak geçer. Bunun 18 ayet olduğunu ne yapar? Müfessirler zikrederler. Bunun 10 değil 18 ayet olduğunu zikrederler. Şimdi okuyalım kısaca ayetleri. Ondan sonra da hemen şerhine gidelim. Evet. Diyor ki Allah Azze ve Celle Nur suresi 11. Peygamberin eşine yani Ayşe anamıza bu ağır iftirayı uyduranlar. İftira dememiş, nasıl demiş? Ağır iftira demiş. Ötesinde ya, yani buhtan. Ağır iftirayı uyduranlar şüphesiz sizin içinizden bir gruptur. Tek kişi değil. Grup. Bunu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Müminlere sözleniyor. Yani birazdan alacağız ya o ayetleri. Sahabe bile ikiye ayrılmış bu hususta. Bir yanda Hazreti Ali, bir yanda Usame gibi sahabiler. Hazreti Ali boşa demiş Allah Resulüne. Kimi? Ayşe anamızı. Usame gibiler hayır asla. Bu bir imtihandır. Sabredilmesi lazım. Allah tebriğ edecektir. Evet. Burada neticede Usame gibiler kazanmıştır. Bunu nasibilik adına da söylemiyoruz. He? Bunu nasibilik adına da söylemiyoruz. He. Şiilere duyurulur. He. Bunu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Aksine o sizin için bir iyiliktir. Çok enteresan değil mi? Bunu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Aksine o sizin için bir iyiliktir. Onlardan her bir kişiye günah olarak ne işlemişse onun karşılığı ceza vardır. O gruptan her birinin. Onlardan elebaşılık yapıp ki kimdi o? Abla İbni Ubey? Evet. Bu günahın büyüklüğünü yüklenen kimse için de çok büyük bir ne vardır? Azap vardır. Bu iftirayı işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin kendi vicdanları ile hüsnü zanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Boşa diyenlere Allah'ın neyi? İhtarı. Boşa diyenlere Allah'ın ihtarı. Yani demek istediğimiz hadise şu. Burada elbette ki herkes kendi şahsi iştihadını yapmıştır. Ama Hazreti Osman ne enteresandır ki Hazreti Osman'ın hilafetini savunanlar bu olayda Hazreti Ayşe'yi aynı zamanda savunanlardır. Ve çok enteresandır ki Hazreti Ali'yi savunanlar daha sonra bu olayda Ayşe anamızı boşaltmak isteyenlerdir. Yani fitne öyle algılandığı gibi küçük değil arkadaşlar. Ve hiç hoşuna gitmemiştir Şiilerin, Hazreti Ali'yi tebriğe ederiz. Şiilerin, dikkat edin, Allah'ın Ayşe anamızı tebriğe etmesi. Hiç hoşlarına gitmemiştir. Hiç. Evet. Bu iftira işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin kendi vicdanları ile hüsnü zanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Onların, yani iftiracıların da bu konuda dört şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitler getiremediler, öyleyse onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendisidirler. Her işte bir hikmet var. Dört şahit şartı var. Ayşe anamızı boşa diyenlerin en azından dört şahit istemeleri ne yapardı? Gerekirdi, değil mi? Ortada şahit mahit yok. Bir adam var. O da hiç konuşmamış Ayşe anamızla. Almış, hörgücüne koymuş, getirmiş. Daha sonra olan olmuş. Evet. Alacağız o rivayetleri birazdan. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti üstünüzde olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan dolayı, bakın içine daldığınız bu iftiradan dolayı, size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi. Evet. Allah'ın lütuf ve merhameti sizi kurtarıyor. Evet. Çünkü siz bu iftirayı dilden dile birbirinize aktarıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızda geveleyip duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduğunu sanıyorsunuz. Halbuki bu Allah katında çok büyük bir suçtur. Ortada peygamber hanımı var. Evet. Onu duyduğunuzda bunu konuşup yaymamız bize yakışmaz, haşa, bu çok büyük bir iftiradır demeli değil miydiniz? Eğer inanmış insanlarsanız, Allah bir daha buna benzer tutumu tekrarlamaktan sizi sakındırıp uyarır. Evet. Cemel vakasında Ayşe anamızı cariye almak isteyenlere iftar ne yapılır? İtaaf edilir, değil mi? Evet. Cemel vakasında Ayşe anamızı cariye olarak almak isteyenlere. Bak, bir iftardır bu. Bir iftar. Ve Allah ayetleri size açıklıyor. Allah işin iç yüzünü çok iyi bilir, hüküm ve hikmet sahiptir. İnananlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da ahirette de çetin bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ya sizin üstünüze Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, Allah çok şefkatli ve merhametli olmasaydı haliniz nice olurdu. Ey iman edenler, şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse muhakkak ki o edepsizliği ve kötülüğü emreder. Eğer üstünüzde Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, içinizden hiçbir kimse asla temize çıkamazdı. Yani burada bütün insanlığa ne var? Hitap var. Yani siz de temize çıkamazdınız. Temize çıkıyorsanız biz çıkarıyoruz, diyor Allah Azze ve Celle. Siz kendi kendinizi temize çıkarmıyorsunuz. Evet. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah işitir ve bilir. İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler, akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere, mallarından vermeyeceklerine yemin etmesinler, bağışlasınlar, feragat göstersinler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Şimdi bu ayetin hemen burada şeyini, talifini okuyalım. Rivayette vereceğiz. Ne demek bu servet bağışlama akrabaya, yoksula? Hazreti Ayşe iftira edenlerden biri de Hazreti Ebu Bekir'in himayesini ve bakımını üzerine aldığı Mısta ya da Mustah adlı bir kişiydi. Yani bizzat Hazreti Ebu Bekir doyururdu onu. Bakımını üstüne almıştı. Beste kargayı, oysun gözünü misali. Can damarından vurdu Ebu Bekir babamızı. Neyle? Kızıyla. Evet. Bu hadise üzerine Hazreti Ebu Bekir bir daha bu adama maddi yardımda bulunmayacağına dair yemin etti. İşte müfessirlere göre yukarıdaki ayette hem Hazreti Ebu Bekir'in faziletine işaret edilmekte, hem de ona ve diğer müminlere Allah rızası için yapa geldikleri yardımları kesmemeleri öğütlenmektedir. Ne olursa olsun. Sadaka, zekat apayrı bir olay. Evet. Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar. Her işte bir hayır var arkadaşlar. İşte bakın, görüyor musunuz? Kazık böyle ne yapacakmış? Allah tarafından ortaya konacakmış. Kasf cezası budur. Namuslu kadınlara ne yapmak? Zina iftirasında bulunmak. Her işte bir hikmet var. Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Yapmış olduklarına dilleri, elleri ve ayaklarının aleyhlerinde şahitlik edeceği gün onlar için çok büyük bir azap vardır. O gün onlara gerçek cezaları tas tamam verecek. Allah onlara gerçek cezalarını tas tamam verecek ve onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. Kötü kadınlar kötü erkeklere. Evet. Kötü erkekler ise kötü kadınlara. Temiz kadınlar temiz erkeklere. Temiz erkekler de temiz kadınlara yaraşır. Bu sonuncular iftiracıların söylediklerinden çok uzaktırlar. Kendileri için bağışlanma ve güzel bir rızık vardır. Ey iman edenler, kendi evinizden başka evlere geldiğinizi fark ettiğinizde fark ettirip izin alıp ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Burada bitiyor. Bu sizin için daha iyidir. Herhalde bunu düşünüp anlarsınız. 11'den başladı, 26 dahil, 27'de bitti. Evet. 11'den başladı, 26 dahil, 27'de bitti. Şimdi buradan kısaca İbn-i Kayyım'ın İfk hadisesini anlatışını hızlıca okuyalım. O zaman daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Daha iyi anlayacağız. Evet. Diyor ki Hazreti Peygamber bu gazaya çıktığında, Müreysi gazası, çekilen Kur'an'ın kendisine çıkması sebebiyle Hazreti Ayşe'yi beraberinde götürmüştü. Her neye? Gazaya çıktığında hanımlarından bir tanesini götürürdü yanında aleyhissalatü vesselam. O kurada da kim çıktı? Ayşe anamız çıktı. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları arasındaki adeti buydu. Gazadan dönüşte bir yerde konakladılar. Hazreti Ayşe ihtiyacı sebebiyle çıktı. Sonra geri döndü. Bu sırada kız kardeşinden emanet olarak aldığı bir gerdanlığı kaybetti. Hemen kaybettiği yere gerdanlığını aramak üzere geri döndü. Hevdecini taşıyan adamlar geldiler. Onu içinde zannederek hevdeci deveye yüklediler. Hafifliğini fark etmemişlerdi. Çünkü Hazreti Ayşe'nin yaşı çok geçti, kendisini ağırlaştıracak kadar şişmanlamamıştı. Daha sonra şişmanlamıştır. Aynı şekilde bu kimseler hevdeci hep birlikte taşıdıkları için hafifliğini hissedemediler. Şayet hevdeci bir ya da iki kişi kaldırsaydı durum gizli kalmazdı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha konakladıkları yere dönüp geldi. Gerdanlığını bulmuştu ama burada hiç kimse kalmamıştı. Konaklama yerinde oturdu. Zekayı görüyor musunuz? Kendisini kaybettiklerini anlayınca aramak üzere buraya döneceklerini düşünüyordu. Şimdi öyle demiyor mu uzmanlar? Allah bütün işlerinde hakimdir. Arşın üstünden işleri dilediği gibi düzenler. Görüyor musunuz İbn-i Kayyım'ı? Burada bile arşını konuşturmuş ha, akidesini. Allah bütün işlerinde hakimdir. Arşının üstünden işleri dilediği gibi düzenler. Gözlerini uyku bürüdü ve nihayet uyuyakaldı Ayşe anamız. Safvan bin Muattal'ın ya da Muattal. Safvan bin Muattal'ın İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Resulullah'ın hanımı sözünü duyuncaya dek uyanmadı. Safvan ordunun ardışları arasında konaklamıştı. Çünkü o çok uyuyan birisiydi. Nitekim İbni Ebi Hatim'in sahihinde ve sünende denmektedir ki Safvan Hazreti Ayşe'yi görünce tanıdı. Neden? Hicab ayetinin inmesinden önce görüyordu onu. Ve istircada bulundu. Sonra devesini çöktürüp istirca ne? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sonra devesini çöktürüp Hazreti Ayşe'ye yaklaştırdı. O da deveye bindi. Hazreti Ayşe'ye bir kelime bile söylemedi. O da kendisinden inna lillahi ve inna ileyhi raciun sözünden başka bir şey işitmedi. Safvan. Evet. Sonra Safvan deveyi yularından çekerek onunla birlikte ordunun bulunduğu yere varıncaya kadar yürüdü. Ordu Nahruz Zahira'da konaklamıştı. İnsanlar bu durumu görünce her biri seciyesine göre ve kendisine yakışan biçimde konuştular. Habis ruhlu Allah düşmanı İbni Ubey soluklanacak bir fırsat buldu ve kalbindeki münafıklık ve kıskançlık kederinden dolayı sözde taşkınlık yapıp iftirayı, ifki orada burada söylemeye, yalana yalan katmaya, ifki yaymaya, neşretmeye, toplamaya, dağıtmaya başladı. Arkadaşları da bu konuda ona yaklaşmaya çalışıyordu. Medine'ye dönünce Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda susup konuşmazken iftiracılar lakırlığa daldılar. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'den ayrılma konusunda ashabıyla istişare etti. Hazreti Ali onu boşayıp başkasını almasına açık değil dolaylı olarak işaret etti. Usame ve başkaları ise düşmanların sözüne aldırmayıp onu nikahında tutmasını tavsiye ettiler. Hazreti Ali söylentilerdeki şüpheyi gördüğü için Allah Resulü'nün insanların sözlerinden dolayı çektiği gam ve kederden kurtulması için şek ve şüphenin yakine terk edilmesini önerdi, hastalığın kökünü kurutmak üzere görüş bildirdi. Usame ise Allah Resulü'nün Hazreti Ayşe'ye ve babasına olan sevgisini, bunların da ötesinde ve daha önemlisi onun temiz ve masum olduğunu, iffetli ve dindar biri olduğunu biliyordu. Allah Resulü'nün Rabbi katındaki değeri ve derecesinden dolayı Allah'ın onu müdafaa edeceğini bildiğinden ötürü Allah Resulü'nün evinin hanımı, kadınları arasındaki sevgilisi ve sıddıkının kızını iftiracıların indirdiği dereceye indirmeyeceğini, Resulullah'ın Rabbi katında en değerli olduğunu ve Allah'ın zinakar bir kadını onun nikahında bulundurmayacak kadar onun Allah katında aziz olduğunu biliyordu. Yine Hazreti Peygamber'in sevgilisi olan Ayşe-i Sıddıkan'ın Resulü'nün nikahındayken onu fuhşa müptela kılmayacak kadar Rabbi katında yüce olduğunu biliyordu. Kim Allah'ı ve Resulü'nü ve onun Allah katındaki değerini kalbinde güçlü bir şekilde duyuyorsa Ebu Eyyub ve sahabenin diğer ileri gelenlerinin bunu işitince söyledikleri gibi, bakın Ebu Eyyub ve sahabenin diğer ileri gelenlerinin bunu işitince söyledikleri gibi Allah'ım seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz, haşa bu büyük bir iftiradır der. Ayettir, aynı ayet işte. Evet. Ebu Eyyub el Ensari. Evet. Onların Allah'ı tesbih edişlerini ve bu mukamda onu tenzih edişlerindeki tanımayı, dostu ve yaratıkların en değerlisi olan Resulüne kötü ve zinakar bir kadın nasip etmesi gibi ona yakışmayan şeylerden Allah'ı nasıl tenzih ettiklerini bir düşün. Kim Allah katında, Allah hakkında böyle bir şey düşünürse onun hakkında kötü bir zanda bulunmuştur. Allah ve Resulünü hakkıyla tanıyanlar Allah Teala'nın şu sözünde belirttiği gibi kötü kadınların ancak kendilerine benzer erkeklere yakıştığını anlamışlardır. Kötü kadınlar kötü erkeklerindir. Anladınız mı ayeti? Nasıl rivayette açıklanıyor? Evet. Dolayısıyla bunun büyük bir suç isnadı ve apaçık bir iftira olduğundan şüphe etmeyerek kestirip attılar. İşte ayet onları methediyor. Bu durumda şöyle bir soru yöneltilebilir. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı en iyi tanıyan, kendisinin onun katındaki derecesini ve kendisine yakışanı en iyi bilen olduğu halde neden Hazreti Ayşe'nin meselesi hususunda çekimser kalmış? Ona soru sormuş, araştırıp istişare etmiş ve sahabenin ileri gelenleri gibi Allah'ım seni tenzih ederim, haşa bu büyük bir iftiradır dememiştir. Ashabın demesini vermek için. Evet. Evet. Cevap. Bu Allah-u Teala'nın bu kıssa sebebiyle bazı toplulukları yükseltip diğerlerini alçaltsın, hidayete erenlerin hidayetini ve imanını güçlendirip zalimlerin ise sadece hüsranını arttırsın diye bu kıssayı Resulü ve ümmetinin bütünü için kıyamete kadar bir imtihan, deneme ve kendileri için bir vesile kıldığı yüce hikmetlerin bütünündendir. İmtihanın ve denemenin tam olması Hazreti Ayşe'ye iftira konusunda Allah Resulüne vahyin bir ay süreyle kesilmesini gerektirdi. Bir ay vahiy gelmedi. Allah'ın takdir buyurup hükmettiği hikmetinin tamamlanması ve en mükemmel yönleriyle ortaya çıkması, sadık müminlerin iman ve sebatlarının adalet ve doğruluk üzere artması ve Allah'a, Resulüne, Ehl-i Beytine, Sıddık kullarına karşı hüsnü zanlarının devam etmesi, münafıkların iftira ve nifaklarının katmerlenmesi ve Allah Resulüne ve müminlere onların kalplerinde gizlediklerini açığa vurması, Sıddık'a yani Ayşe anamızdan ve ana babasından, onun Ebu Bekir ve annesinden istenen kulluğun tamama ermesi, Allah'ın onları olan nimetlerinin tamamlanması, gerek Hazreti Ayşe'nin gerekse ebeveynin Allah'a olan ihtiyaç ve rağbetleri, ona muhtaç olmaları ve boyun eğmeleri, ona hüsnü zanda bulunmaları ve ümit bağlamalarının artması, böylece Hazreti Ayşe'nin yaratıklardan ümidini kaybedip herhangi bir insanın elinden yardım ve destek gelebileceğinden ümidini kesmesi için bu konuda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hiçbir şey vahyedilmedi. Ana babası kendisine kalk Allah Resulüne teşekkür et, Allah ona senin masum olduğunu vahyetti dediklerinde bu makamın hakkını tam verdi ve vallahi kalkmam, yalnızca masum olduğumu vahyeden Allah'a hamd ederim dedi. Gördünüz mü? Evet. Gitmedi. Evet. İşte İbn-i Teymiye diyor ki bu karı koca arasındaki diyor güveni ortaya koymalı. Bu onu gösteriyor diyor işte. Yani eğer haklıysanız diyor hele böyle Ayşe anamız gibi Allah tarafından haklılığınız da ortaya koyulmuşsa diyor, haklı olduğunuz davanızdan vazgeçmeyin. Tenezzül etmeyin. Evet. Bu edepsizlik değil. Evet. Çünkü bir ay boyunca çok çekti Ayşe anamız. Çok. Evet. Ayrıca bu olay ayıklandı. Temize çıkarıldı. Ve müminlerin kalpleri bu konuda Allah'ın Resulüne vahiy göndermesini olabilecek en muazzam bir şekilde gözetledi ve bunu son derece istekle bekleyip durdular. İşte bu durum Hazreti Peygamber'e bir ay süreyle vahyin kesilmesinin hikmetlerindendir. Resulullah'ın, Ehl-i Beyt'inin, Sıddık'ın ve ailesinin, ashabının ve müminlerin en çok ihtiyaç duydukları anda vahiy ansızın geliverdi. Öyle ki toprağın yağmura en çok ihtiyaç duyduğu anda yağmurun yağması gibi geldi. En güç ve en nazik bir konumda gelmişti. Tam bir sevinçle sevindiler ve son derece neşelendiler. Şayet Allah Resulünü hemen ilk anda olayın gerçeğine muttali kılsaydı ve o anda hemen vahiy gönderseydi bu hikmetler ve daha nice kat kat hikmetler kaybolur giderdi. Yine Allah Teala Resulünün ve Ehl-i Beytinin kendi katındaki derecesini ve onların kendi katındaki değerlerini açığa vurmayı, Resulünü bu dar boğazdan çıkarmayı ve onu bizzat savunup müdafaa etmeyi ve düşmanlarını reddetmeyi, Resulünün bir müdahalesi olmayan ve ona nispet edilemeyen bir işten dolayı onu ayıplamalarına ve kötülemelerine cevap vermeyi üstlenmiş. Hatta bunu o tek başına yüklenerek Resulünü ve Ehl-i Beytini müdafaa etmek istemiştir. Asıl maksat Resulullah'a eziyet vermekti. Hanımına iftira atılan kimse suçsuz olduğunu bilse veya bilmeye yakın bir zanla tahmin etse onun hanımının masum olduğuna şahitlik etmesi yakışık almazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe hakkında kesinlikle suizanda bulunmamıştır. Hem Resulullah'ı hem de Hazreti Ayşe'yi bundan tenzih ederiz. Bunun için iftiracılardan mazur görülmesini isteyerek Resulullah şöyle buyurdu. Ailem hakkında bana eza veren bir şahsa karşı bana kim yardım eder? Vallahi ben ailem hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyorum. Bu iftiracılar bir adamın ortaya bu iftiracılar bir adamın adını ortaya attılar ki onun hakkında da hayırdan başka bir şey bilmiyorum. Bu adam ailemin yanına ancak benimle birlikte girmiştir. Kimi kastediyor? Zira Resulullah'ın sahip olduğu Sıddıkan'ın susuzluğuna delalet eden ipuçları müminlerinkinden çok daha fazlaydı. Fakat sabrının, sebatının, merhametinin, Rabbine olan hüsnü zannının ve ona olan güveninin mükemmelliğinden ötürü sabır ve sebat makamını ve Allah'a hüsnü zan beslemenin gereğini tam olarak yerine getirdi. Nihayet gözünü aydınlatıp gönlünü sevindiren ve değerini arttıran, Rabbinin kendisine ne kadar önem verdiğini ümmetine bildiren, onun işine itina ettiğini gösteren vahiy geliverdi. Hazreti Ayşe anamızın günahsız oluşunu bildiren vahiy gelince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iftirasını açığa vuranlar hakkında emir buyurdu. 80'er değnek had cezası vuruldu her birine. Habis ruhlu Abdullah İbni Ubey ise iftiracıların başı olmasına rağmen had vurulmadı. Denilmiştir ki zira had cezaları had vuranlar için bir günah hafifletme ve kefarettir. Halbuki habis adam buna layık değildir. Allah ona ahirette büyük bir azap vaat etmiştir ki hadde gerek yoktur. Bu ona yeter. Yine denilmiştir ki bilakis o kişi sözü süsleyip püslüyor, derleyip toparlayarak anlatıyor ve kendisine isnat edilmeyecek şekilde kalıplara sokuyordu. Şöyle de denilmiştir. Had ancak itirafla veya bir delille sabit olur. O ise iftira ettiğini itiraf etmedi. Ayrıca hiç kimse onun iftirada bulunduğuna dair şahitlik etmedi. Çünkü o bunu sadece yandaşların arasında söylüyordu. Ve onlar da aleyhine şahitlik etmediler. Zaten müminler arasında böyle bir şey söylemiyordu. Bir başka görüşe göre haddi gasp, iftira cezası Allah hakkı olduğunu söyleyenler bulunsa da kul hakkıdır. Ancak hak sahibinin istemesiyle bu hak alınır. İftira atılan kimsenin istemesi gerekir. Hazreti Ayşe ise bu hakkı İbn-i Ubey'den talep etmemiştir. Bir görüşe göre ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun münafıklığının ortaya çıkmasına ve defalarca öldürülmesi gerekecek şekilde konuşmasına rağmen öldürmediği gibi bu defa da ona had cezası uygulanmasını daha büyük bir fayda, yani onun kavminin kalbini kazanmak ve onları İslam'dan nefret ettirmemek nevini terk etmiştir. Çünkü bu habis ruhlu adam kendisine itaat olunan ve reis konumunda bir kimseydi. Dolayısıyla ona had vurulması halinde fitnenin ayaklanmasından emin olunamazdı. Belki de bütün bu sebeplerden dolayı kendisine had vurulması ter konuldu. Mistah bin Usase, Hassan bin Sabit ve Hamle binti Cahş gibi gerçek müminlere günahlarını temizlemek ve onlara kefalet olmak üzere had vuruldu. Başka da var. O halde Abdullah İbni Ubey'in bunların dışında bırakılması buna layık olmamasındandır. Sıddıkanın susuzluğuna dair ayet inip ana babasının kalk da Resulullah'a teşekkür etmeleri üzerine vallahi kalkmam ve ancak Allah'a hamd ederim sözü üzerinde düşünen kimse onun Allah'ı tanımasını, imanının gücünü, nimeti Rabbine yükleyişini, bu makamda hamdi yalnız ona tahsis edişini, tevhidi soyutlayışını, musibet anındaki cesaretinin gücünü ve kendisinin suçsuzluğuna delil getirişini anlar. Hazreti Ayşe sülha rağbet ve onu talep makamında kalkmasını gerektiren şeyi yapmadı. Resulullah'ın kendisine olan sevgisine güvenine rağmen sevgilinin sevgiliye naz olarak diyeceğini dedi. Özellikle naz makamlarının en güzeli olan böyle bir makamda sözü tam yerinde kullandı. Onun ancak Allah'a hamd ederim zira susuzluğuma dair vahiy indirer odur dediği zaman Allah'a olan sevgisi ne kadar güzeldir. Onun bu sebatı ve karı Allah içindir ve o kendisine en sevimli şeydir. Ona karşı sabredemez. Oysa sevgilisinin yani Resulullah'ın gönlü bir ay kendisine karşı değişmiş, sonra da ondan hoşnutluk ve ikbal görmüştür. Bu nedenle ona kalkıp teşekkür etmede Resulullah'ı çok sevmesine rağmen onun hoşnutluğuna ve yakınlığına sevinmede acele etmedi ki bu gayet sebatkar ve güçlü bir davranıştır. Bu mesele hakkında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailem konusunda bana eza veren bir adam hakkında kim bana yardımcı olur dediğinde Abdül Eşer oğullarının kardeşi Sa'd bin Muaz'ın kalkıp "Ey Allah'ın Resulü, sana ben yardım edeceğim" demesi ilim adamlarının birçoğuna problem olmuştur diyor. Şeyle alakalı, İslam tarihiyle alakalı ya da savaşla alakalı. Burada şey yapıyor İbn-i Kayyip, başka bir konuya geçiyor. Doğrudan bizim konumuzla alakalı bölümü bu. Evet. Herhalde meseleyi anladık. Yani güzel. Hocam bu dönemde Safvan'ın psikolojisiyle ilgili hiçbir şey yok mu? Yani bir bilgi. O ne yapıyordu mesela? Bu dönemde onun psikolojisiyle ilgili bir bilgi. Niye? Yani nasıl bir bilgi? Ben yapmadım falan gibisinde. Yani nasıl? Yani Allah Resulü eminim diyor ya, beri diyor. Asla zarar gelmeyecek bir insan diyor. Ya işte bu fitne yani. Bu işleri kurcalamak da çok iyi değil aslında. Ama dediğim gibi yani burada alınacak pek çok ders var. Kısaca açıklayalım hadisimizi. İbn-i Kayyım'ın sözünü verdik. Şimdi bakalım başkaları ne diyor. Ondan sonra devam edeceğiz. Ha, demek ki ifk buymuş. Neymiş ifk? Yalan iftiradan öte üstte. Ne? Buhtan. Feberrahallah mimma galu. Evet. Allah onların dediklerinden Ayşe anamızı neye çıkardı? Temize çıkardı. Yani Allah Azze ve Celle bu iftiradan dolayı beraatini açıkça ne yaptı? İlan etti. Açıkça beraatini ilan etti. Öyle ki münafıklar ne yapmışlardı? Bunu söyleyerek Medine halkını, toplumunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a karşı bir nevi örgütlemişlerdi. Değil mi? Bir nevi örgütlemişlerdi. Böylelikle başta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a, sonra Ehli Beytine, sonra da ashabına İftira etmişlerdi ve nasıl iftira etmişlerdi? Eziyetle. Yani burada hedef eziyet etme. Yoksa Abdullah İbni Ubey de biliyor bunun böyle bir şey olmadığını. Ama olay Ayşe anamız değil sadece. Ayşe anamız kullanılan nedir? Bir semboldür sadece. Gerisinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Ehli Beyti ve ashabı vardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın heymenetini sahabe gözünde düşürmek. Sahabeyi ne yapmak? Etkilemek, psikolojik olarak yıpratmak. Böylelikle her birine eziyet etmek vardı. E bugün de öyle değil mi? Hep ideal insanların ehliyle uğraşılır, değil mi? Hep bir açık aranır. Yani bu sünnetullah, Adem'den bu yana var. Değişik şekillerde kendini göstermiş ki bir insan içinde en kötü illet nedir? Hanımına zina iftirasında birinin ya da birilerinin bulunmasıdır. E bir de bu Allah Resulü olursa aleyhissalatü vesselam. Değil mi? Yani duruma bir de o zaman bakmak lazım. Evet. Yani münafıkları biliyoruz. Yani İslam sitaresiyle ne yaparlar? İzlenirler. Aslında İslam'ı sevmezler. İslam düşmanıdırlar. İslam'la ne yaparlar? Harp ederler. Değil mi? Ve en büyük alametleri de her zaman da vardır. Gizliden gizliye ne yapmak? Yalanı, açık iftirayı yaymak ve bunu yaparken de insanları iyi niyetlerini ne yapmak? Göstermek suretiyle yaparlar iyi niyetlerini. Yani biz bunu Allah için yapıyoruz. Yani işte bir kısım sahabi hemen ne yaptı tabii haliyle? Allah Resulü'nün çektiği bu neyi? Acıyı, ızdırabı görünce işi neye kadar vardırdılar? Evet. Ayşe anamızı boşamasının münasip olmasına kadar vardırdılar. Yani böylelikle münafıklar bir nevi bir hedefe ne yaptılar? Ulaştılar ama Allah Azze ve Celle işin neyinde? Başında, gerisinde, her yerinde Allah Azze ve Celle'nin müdahalesiyle ne yaptılar? Tarih sahnesinden silinip gittiler. Evet. Diyor ki Hafız İbn Hacer, hiç şüphesiz ki böyle bir işi yapan diyor Allah ve Resulüne harbi ilan etmiştir. Allah ve Resulüne harbi ilan etmiş. Müminlerin yolu dışında bir yol edinmiştir diyor. Başka? Allah ve Resulüne ve müminlere ayrıca harbi ilan etmiştir diyor. Ve İslam'dan hiçbir nasibi yoktur. İşte bundan daha büyük bir küfür Allah ve Resulünü yalanlamada yoktur diyor. Daha sonra müellifimiz Zemahşeri'den evet, bir bölüm alıyor. Onu okuyalım. Çok güzel bir tespiti var Zemahşer'in. Diyor ki bu konuda diyor 18 ayet indi. Bunlardan her biri müstakil bir ayet. Her biri ne? Müstakil bir ayet. Her birinde diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın durumunu tazim var. ve onu teselli etme var. Yine her birinde diyor müminlerin annesini tenzih etme var bu olayda. Evet. Ve ehli beytini temizleme var. Bu konuda konuşanların konuştuklarını ortadan kaldırma var. Bu konuda konuşup da insanlara bir şeyi duyuranların bu duyurmalarını ya da insanlardan kulaklarıyla bunu duyanların bu duymalarını ne yapma? Bertaraf etme var diyor. Daha sonra diyor ki hem diyor dinleyenler için hem de okuyanlar için bu ayetlerde ve bu olayda kıyamete dek sürecek dini faydalar vardır diyor. Kıyamete dek. Kıyamete dek. Dini faydalar var. Başka hükümler var. Edepler var. Kime gizli kalmaz diyor. İyice düşünüp ibret alana. Daha sonra diyor ki eğer diyor sen ey mümin Kur'an'ın hepsini kabul ediyorsan ve Allah Azze ve Celle'nin günahkarlara vaat etmiş olduğu hususları da iyice anlayıp teftiş edip araştırmışsan diyor Allah Azze ve Celle'nin bu olay karşısındaki taglizini, ne demek tagliz? Yani musibetler karşısında göstermiş olduğu neyi? Neyi? Öfkeyi. Başka? Tepkiyi. Türkçe tabirle. Başka? Olayın vehametini. Bu olayda gösterdiği gibi diyor Allah Azze ve Celle hiçbir olayda bu kadar büyük ne yapmamıştır? Tepki göstermemiştir diyor. Evet. Yani Allah Azze ve Celle'yi öfkelendirmiştir bu olay. Yani bu olaydaki Allah'ın öfkesi, dikkat edelim arkadaşlar. Evet. Bu musibet karşısındaki Allah'ın öfkesi ve olayı büyütmesi, olayın şiddetini ne yapması, hissettirmesi hiç başka bir olayda ne yapmaz diyor, karşımıza çıkmaz. Neden böyle oldu? Çünkü diyor onlar öyle bir yola yeltendiler ki diyor, öyle bir yola yeltendiler ki, öyle şeylerin üstüne bindiler ki, öyle şeylerin arkasına gizlendiler ki diyor, öyle muhtelif yollar edindiler ki diyor, münafıklardan bahsediyor. Öyle diyor müfennen usluplar. Ne demek müfennen? Fen. Yani fenli usluplar. Ne demek fenli? Ne demek? Maharetli usluplar. Evet. Yani ustalıklı usluplar. Geliştirdiler ki diyor, bunların her biri de diyor, kendi babında diyor, kıyamete kadar ibrettir diyor. Yani sadece müminlerin değil, münafıkların da buradan alacağı hisseler var. Evet, onu demek istiyor. Onun için diyor ki, sadece Allah şu 3 ayeti indirse yeterdi diyor. Baştaki 3 ayeti indirse yeterdi diyor. Ancak Allah Azze ve Celle diyor, hem diyor dünyada hem de ahirette iki darda bu tür fitnelerin peşine gidenlerin lanetlendiğini göstermek, hem onlara ahirette dünyada lanetlendiğini, ahirette lanetlendiğini, ayrıca ahirette onlara büyük bir azabın verileceğini göstermek. Onların dillerinin, ellerinin, ayaklarının bu iftiralarına, buhtanlarına karşı aleyhlerinde şahitlik yapacaklarını göstermek. Yine Allah Azze ve Celle'nin onlar üzerindeki cezasının, yapmış oldukları bu iş karşısındaki cezasının onlara düçar olacağını göstermek niyetiyle diyor. Allah Azze ve Celle 3 ayet yerine kaç? 18 ayet diyor. Dikkat edelim arkadaşlar. 18 ayeti ne yaptı diyor? İnzal etti diyor. Bu bile diyor kendi başına nedir? Evet. Olayın vehametini anlamak açısından yeterlidir diyor. Daha sonra velakin vallahu ma kunt velakin vallahi ma kuntu azunnu ennallahe yunzilu beraeti vahyen yutla. Ayşe anamız daha sonra ne diyor? Vallahi diyor. Fakat diyor vallahi Allah'a yemin olsun ki diyor benim beraatimi Allah'ın okunan vahiyle indireceğini, bakın okunan vahiy. Çoğu şarihin gözünden kaçmış bu. Çoğu şarihin, bizim şarihimizin de doğrudan gözünden kaçmış. Okunan vahiy arkadaşlar, okunan. İki türlü vahiy var diyoruz hep. Okunan vahiy, okunmayan vahiy. Okunan vahiy hangisi? Kur'an. Namazda. Taabbüt maksadıyla o anlamda. Bir de okunmayan vahiy. İşte bu tasnifi ilk yapan Ayşe anamız. Yani bunu ya işte bu alimlerin işi yok ihdas etmişler. Ben bunu televizyonda da duydum da. Cahil bir profesör, ismini vermiyorum. Neymiş okunan vahiy, gayri okunan vahiy? Aynı profesördü. Üstelik Ayşe anamızı şiddetle sever. Zerkeşi'nin biliyorsunuz bir kitabı var. Ayşe anamızın sahibe yönelttiği ne? Tenkitlerle alakalı rivayet boyutunda. Çok da methedir o kitabı. E methediyorsan bunu da al işte. Yani Ayşe anamızın işine gelen yanlarını sen methediyorsun, işine gelenleri methetmiyorsun. Okunan var. Şimdi burada iki şey çıkar. İki türlü vahiy var. Bir okunan, iki okunmayan. Bu birinci. İkinci madde sünnet de vahiydir. Sünnet de nedir? Vahiydir. İki fayda. Gördük mü? Ve le şe'ni fi nefsi kâne ahkar min en yetekellen fiyye bi emrin yutla. Diyor ki ben nefsen diyor Allah'ın diyor benim hakkımda diyor bizzat ne yapması? Konuşmasından diyor ben nefis olarak çok daha neyim? Düşüyüm, alçağım. Yani kendini öyle yüksek bir mertebede görmüyor. Şimdi adamlar iddia ediyorlar işte Allah konuştu, peygamber konuştu işte. Yani maşallah. Maşallah, maşallah. Her şeyi iddia ediyorlar değil mi? E bunu da ne olacak diyor Allah'ın evliyası. Ayşe anamızdan daha evliya mısın sen? Bak tevazuyu görüyor musun? Yani benim hakkımda diyor bizzat okunan bir emirle diyor Allah'ın konuşmasından benim o nefsim diyor daha ne? Alçak, düşük diyor. Yani ne demek istiyor? Benim nefsim diyor küçüktür fakat diyor Allah katında ve müminler katında diyor Allah'ın diyor bana böyle ne vermesi, bir makam vermesi beni diyor daha da ne yaptı? Mahcup etti demek istiyor. Ama bir Ayşe anamızın konumuna bakarsak aslında bu makamın da çok küçük olmadığını ne yaparız? Anlarız değil mi? Onun için İbn Hacer diyor ki fakat Allah katında ve müminler katında diyor onun durumu çok çok daha yücedir. Çok çok daha büyüktür. Öncelikle diyor Peygamber Efendimizin hanımı sonra habibesidir diyor, sevgilisidir diyor. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sorulmuştur diyor. İnsanların en sevimlisi sana hangisidir? Demiştir ki diyor Aişe. Sorulmuştur. İnsanların sana en sevgilisi kimdir? Ne cevap vermiş Aişe? Soru soran demiş ki adamlardan kim peki? Demiş ki babası. Sonra kim demiş? Sonra Ömer demiş. Evet, adam halbuki erkekleri kastederek sormuştu. Ama Peygamber Efendimizin ona olan sevgisine bakın ki Aişe demiş. Değil mi? Evet. Evet, bu malum bir rivayet, Müslim rivayeti. Diğer bir rivayet Buhari ve Müslim diyor ki kemule miner rical kefir. Bu rivayete dikkat edin arkadaşlar. Adamlardan, erkeklerden kamil olan çok. Ancak velem yekmul minen nisa, kadınlardan kamil olanlara gelince kamil olamadı hiçbiri illa Meryem binti İmran. İmran kızı Meryem ve Asiye imraatu Firavun. Evet, Firavun'un hanımı Asiye, sonra ve Fadlu Aişete alen nisa. Evet. Ayşe'nin diğer kadınlara karşı fazileti ke fadli ferid ala sair taam. Seridin diğer yemeklere fazlı gibidir ki Araplarda bir tirit diyoruz o Türkçede. Çok meşhur bir yemektir yani. Ayşe anamızın üstünlüğünü Aleyhissalatu vesselam onların anlayacağı bir şekilde ne yapmak istiyor? Anlatmak istiyor. Evet. Demek ki böyle mertebede olan bir peygamber hanımı Allah'a karşı tevazusundan dolayı nefsini ne yapıyor? Çok ney? Küçük görüyor. Evet. Burada ne tasrihi var? Burada tasrih var. Açıkça ifade var. Allah Azze ve Celle vahyettiği şeylerle peygamberleriyle konuşur. Konuşmuş mu? Konuşmuş. Allah'ın kelamının bir kısmı Kur'an tilavetiyle ifa edilen metlu olandır. Bir kısmı da ne? Gayrimetlu olandır. Bu ikinci fayda. Üçüncü fayda, sünnet her ne kadar gayrimetlu ise de Evet. Vahiydir. Evet. Allah Azze ve Celle'nin kelamı Allah Azze ve Celle'den ne yapar? İner. Allah Azze ve Celle demek ki iniyor bak. Kelam yukarıdan iniyor. Mahlukatının üstünde. Ve Allah'ın kelamı ne değil? Mahluk değil. Sadece de Allah'ın kelamı indirilen kitaplardan da ibaret değil. Buna da dikkat edeceğiz. Sonra ne diyor? Velakinni kuntu ercu. Fakat ben diliyordum diyor. En yara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem finnevmi ru'yen. Hani Kur'an ayeti yerine, doğrudan indirmesi yerine temenni ediyordum diyor. Ne kadar daralmış ki. Evet. Temenni ediyordum diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam rüya görsün uykusunda. Yuberri'unillah biha. Allah beni bununla ne yapsın? Temize çıkarsın. Evet. Yani ne demek istiyor? Beraatine o kadar emin ki Ayşe anamız. Teyakkunu var. Bakın dikkat edin. Bu cümlelerde gizli neler var? Şifreler. Beraatine çok emin. Nefsine o kadar güveniyor ki. Allah Azze ve Celle'nin diyor bunu bir vesileyle peygambere bildireceğini biliyorum diyor. Eminim. Ama diyor ben diyor bunu rüyayla ne yapıyordum? Tahmin ediyordum. Ama Allah Azze ve Celle berdir, kerimdir, adildir, hükümdür. Allah Azze ve Celle mahlukatına sonsuz hikmetler, minnetler verir. Onun hikmetlerini, minnetlerini hiçbir şey ne yapmaz? Kuşatamaz. Peygamber hanımını bizzat vahiy metdubla ne yapıyor? Bu işten Allah Azze ve Celle temize ne yapıyor? Çıkarıyor. Böylelikle nifak ehlinin ortaya attığı iftirayı başına çalıyor Allah Azze ve Celle. Bütün müminlerin de sururunu ne yapıyor? Kat kat arttırıyor diyor. Evet. Başka diyor İbn Hacer böylelikle diyor münafıkların diyor neyi? Sapkınlığı, neyi? Rezilliği, neyi? Yalanı açıkça ne yapıyor? Ortaya çıkıyor diyor. Her zaman da diyor münafıklar diyor böyle kötü şeylerin niyabetini üstlerine alırlar. Vekildirler diyor. Böylelikle Allah Azze ve Celle peygamberinin zıddına yapmış oldukları muamereyi, komployu da ne yapıyor Allah Azze ve Celle? Bizzat başına çalıyor diyor. Daha sonra diyor, rivayete geliyor. Fe enzelallahu teala innellezine ca'u bil ifk. Evet. Allah demin okuduğumuz o ayetleri 10 diyor ki 18'dir o. Ayetleri indiriyor. Peki burada babımızla alakası ne? Yani neden burada zikredilmiş bu hadis? Babla alakası ne? Diyor ki babla alakası مَا كُمْتُ اَظُنُّ اَنَّ اللّٰهَ يُنْزِلُ بَرَاءَتِي وَحْيَنْ يُتْلَى. Ben Allah Azze ve Celle'nin beraatimi okunan bir vahiyle indireceğini ne yapmıyordum? Zannetmiyordum. وَلَشَأْنِ ف۪ي نَفْسِ كَانَ اَحْتَرَ مِنْ اَنْ يَتَكَلَّمَ اللّٰهَ ف۪يَ بِاَمْرٍ يُتْلَى. Halbuki Allah'ın benim hakkımda tilavet edilen bir emirle konuşması benim durumumda daha neydi? Düşüktü. Yani ben kendi nefsim buna ne yapmıyordum? Layık görmüyordum. Burada açıkça Allah Azze ve Celle'nin emriyle konuştuğunun tasrihi var. Emriyle konuşur. Emriyle konuşur. Şeriatiyle, kullarıyla konuşur. Aralarında istediği gibi ne yapar? Hükmeder ve onlara istediği gibi azap eder, istediği gibi de mükafat verir. Neye göre? Yapmış oldukları amellerine göre. Bunu da peygamberine indirir bazen. Bazen ne yapar? Peygamberine inzal ettirir. Neyle? Kur'an'da olduğu gibi. Bazen de sünnet yoluyla ne yapar? Vahyeder. Dikkat ederseniz diğerlerinde kutsi hadislere yer vermişti. Burada kutsi hadise yer vermedi. Doğrudan neye? Allah'ın kelamına yer verdi. Teşekkül, çorba. Yani çeşit çeşit. Hepsini koyuyor. Hepsini koyuyor İmam Buhari. Evet. Yoksa yani onlarca rivayet var. Niye bunu seçsin? Değil mi? Bu da bir hikmet. Evet. Demek ki kendisinden tebliğ eden peygamberine de bunu ne yapmış? İndirmiş. Daha sonra diyor ki müellif Allah Azze ve Celle'nin emretmesi, nehyetmesi, hükmetmesi yine azap etmesi ya da müjdelemesi başka mükafat vermesi mümkün olmaz. Ancak neyle mümkün olur? Evet, konuştuğu kavliyle. E konuşmasa biz nereden bileceğiz? Konuştuğu kavliyle olur. Onun kavli de diyor, kullarına okumasını emretme niyetiyle ya da o maksatla indirdiği kitaplardan ibaret değildir, mahsur değildir. Namazda veya gayrında. Allah Azze ve Celle kullar arasında ne yapar? Her türlü hükmeder, her türlü kullarına şeriatı verir. Onlara vaadini ve vaidini de kelamıyla ne yapar? Bildirir. Nedir vaat? Vaat nedir? Cennet. Vaid ne? Cehennem, değil mi? Evet. Münafık ve kafirler ise diyor, Allah Azze ve Celle'nin şeriatı olan kelamını değiştirmek isterler. Dinini değiştirmek isterler. Muhalefet ederler. Bağlı kalmazlar ona. Allah da onların yaptıklarına karşı cezalarını verir ve onlara zulmeder. Evet. Hiç kimse yoktur gidiyor yeryüzünde. Allah'ın mahlukatını ne yapsın? Değiştirsin. Değil mi? Allah'ın mahlukatını değiştiremiyorsa gayri mahlukunu değiştirebilir mi? Hadi sünnetullah'ı değiştirin bakalım yeryüzünde. Değiştirin. Hadi depremleri engelleyin, selleri engelleyin, fırtınaları engelleyin. Değil mi? İşte diyor, bu ve bunun misalleriyle ortaya çıkıyor ki diyor, işte Mutezile'nin, yine onların yolundan giden Revafız ve diğerlerinin Allah Azze ve Celle'nin sözünün mahluk olduğuna dair sözleri nedir? İddiaları batıldır ve asla da doğruyu ne yapmaz? İfade etmez diyor. Evet, müellif. Evet. Bir alalım mı bu hadisi? Ne kadar oldu başlayalım? Bir saat beş dakika oldu mu? O zaman bırakalım burada inşallah. Sıkışacak çünkü. İçinde bazı meseleler var. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe ente estağfurüke ve etubu ileyk. Evet, kayıtları kapayalım, sonra alacağım. Kayıtları kapayalım.